Na kérem szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki ide tévedt ma reggel szombaton a csatornára. Ahogy ígértem, folytatódik a Daisy Stream, folytatódik második Bellával a kalandunk, és igyekeztem egy picit variálni a setupon, hogy... hogy látszódjon a chat, senki nem maradjon le Dr. Chunkfoodnak az elképesztően fájdalmas szóvicceiről, látszódjam én is, ahogy kínlódom, látszódjon Oberonnak a feneke, ahogy éppen kitakarja a teljes monitort, és hát csapjunk is a lovak közé. Ez a nem Bella, akit itt láttak a képernyőn, ez egy ilyen random karakter, valamiért a játék nem képes megjegyezni a karaktert, akit csináltam, és ilyenkor berak egy teljesen random emberkét, de valójában egyébként a játékban. A játékban az én saját Bellámmal vagyok, tehát hogy nem halt meg Bella, itt van teljes valójában. És neki is vágunk a kalandunknak. És ahogy láthatjátok, megint Balotánál vagyok a reptéren. És hogyha már így alakult, akkor gyorsan ezt a repteret körbe lútalom, aztán elindulok. Elindulok majd befelé a térképnek a belső részére. És hát az a helyzet, hogyha jól látom, a nap már lemenőben van, úgyhogy szerintem hamarosan lesz majd egy szerverváltás, mikor besötétedik, mert továbbra sem vagyok híve az éjszakai játéknak. Közben Mekki kérdezi, hogy mi történt az előző részekben. Hú, mindenféle dolgok voltak egyébként. Bella most már a negyedik napja életben van, legalább, hogyha jól számolok fejben, akkor már legalább 12 órája életben tartom a karaktert, ami azt gondolom, hogy kiváló teljesítmény. És voltak már mindenféle kalandjaink az elmúlt napokban. Találkoztam más játékosokkal, egy csomószor volt az, hogy zombik közé keveredtem, és a bugok miatt majdnem meghaltam, de mindig sikerült Bellát visszahozni az életbe, és már egész jól fel van szerelve. Elég jó cuccai vannak, viszont hogyha már úgy alakult a dolog, hogy ide a balotai reptér mellé rakott le a szerver, akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen benézek ide, mert hogy itt rendszeresen találni katonai cuccokat, amik azért jól tudnak jönni a karakternek, úgyhogy most gyorsan körbenézek, aztán elindulok befelé. Hát ezek mondjuk pont nem kellenek. Jaj, cica, itt van előttem a cica, nem látjátok, de hogy így pont kitakarja a képernyőt, tehát hogy most nem a zombikkal kell küzdenem, hanem Oberon cicával, aki mindenképpen, mondjuk az én hülyeségem, mert hogy a monitor elé raktam neki a vizet, de most így kitakarja legalább a képernyőnek a felét, amit nyugodtan nevezhetünk nehezítő körülménynek ennek a játéknak az esetében. Aha, és közben Viki mondja, hogy Kimnél charity stream van, úgyhogy kérlek, hogyha nézi a streamet, az ne felejts el, hogy majd mindenképpen Kimet raideljük, amint végeztem. Azt tervezem egyébként, hogy ilyen nagyjából 3 órát szeretnék streamelni, mert hogy 2 órakor van egy kis dolgom. De így 3 óra szerintem simán össze fog jönni. Szurkoljatok, hogy Bella ismét életben maradjon legalább 3 óra hosszán keresztül. Van nekem egy olyan gyanúm, hogy ezt a helyszínt valaki már lelútolta előttem. Meglepően üresnek tűnik minden. Itt egy gránát. Jaj, képzeljétek el, hogy tegnap este, hogyha esetleg valaki nem nézte a tegnap esti streamet, volt egy olyan pillanat, miután befejeztem a délelőtti streamet, hogy visszajöttem a játékba, hogy egy kicsit elrendezgessem az inventorimat, mert hogy óriási volt a káosz a cuccaim között, és találkoztam farkasokkal, akik azonnal kiszimatoltak, és elindultak, hogy megtámadjanak, és meg sikerült, hál' Istennek, bemenekülnöm előlük egy utolsó pillanatokban egy házikóba, de iszonyatosan megijedtem, hogy úgy fogom elveszíteni Bellát, hogy közben nem streamelek, tehát hogy ilyen abszolút elkapott az adrenalin, mikor meghallottam, hogy üvöltenek a farkasok, aztán megláttam őket a távolban, tényleg falkában közlekedtek, szürke farkasok voltak, tehát hogy mindenki lemaradt róla, mert hogy streamen kívül jöttem be a játékba, hogy ne a streamben kelljen az inventorinak a pakolgatását néznetek, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon feszült pár másodperc volt, nagyon kevesen múlott, hogy nem kaptak el, úgyhogy őrületesen nagy mázlim volt. És tényleg az volt, hogy egyszerre ilyen legalább 4-5 farkas megjelent, és azonnal elkezdtek felém rohanni, úgyhogy elég para volt, de valahogy az őrületesen nagy mázlim, vagy második Bellának az őrületesen nagy mázlia megint megmentett. Úgyhogy nincs kizárva, hogy megint fogunk valamikor találkozni farkasokkal. Nyilván, hogyha jönnek a farkasok, akkor azonnal menedéket kell találni, mert egyszerűen biztos vagyok benne, hogy nincs esélyem 4-5 állattal szemben egyszerre. Szóval ilyen izgalmak voltak tegnap délután. Bénus most aludt. Szereztem egy tárat, meg egy újabb hangtompítót, az jó jöhet majd később, mert hogy sérülnek a dolgok, tehát hogy minél többször lövöldözöl egy hangtompítós pisztollyal, értelemszerűen annál hamarabb tönkre megy, úgyhogy érdemes olykor felszedni tartalékot a fegyverekhez az ilyen-olyan cuccokból. És ugye a hangtompítós fegyver az hatalmas nagy ajándék, mert azzal akár zombikat is lehet lövöldözni, mert hogy nem hívjátok föl magatokra a figyelmet. Úgyhogy ez most jól jött ki. Még benézek ebbe az őrtoronyba, aztán átmegyek ahhoz a sátorhoz, és elindulok befelé. A belső területekre, a térképeknek a belső területeire, mert hogy itt most itt vagyok megint a parton. Úha! Ezt azért felvesszük. Ez a csodálatos inventory. Rakd már el azt a fegyvert, Bélám. Bellám, miért nem rakja el? Mi az Isten haragja van? Jaj, Isten az anyámba. most ezek pedig jog. Nem fér be, kisebb az a hátizsák, mint a másik. Létezik? Nem, ugyanakkora. Akkor miért nem? Miért nem akarja az igazságot? Na, megy ez. Ne. Ó, Istenem, ez az inventory, ez egy katasztrófa. Na mindegy, a botok, hogyha itt maradnak, akkor itt maradnak, az nem érdekel. Na. Ezt az inventory rendszert hiába játszom, most már napok óta még mindig nem tudtam megszokni. Jó. Jó, nem kell. Na, megvagyunk ezzel. Hát igazából őszintén szólva azért vettem föl ezt a hatalmas nagy táskát, mert hogy még soha nem volt ilyen táskám. Ilyen egyszerűen, borzasztóan egyszerű oka van a dolognak, tehát hogy most először, mióta Daisy-zem, most először találkoztam ilyen tatyóval, úgyhogy úgy döntöttem, hogy felveszek egy ilyet. Egyébként vicces, hogy ugyanakkor a slot ez a táska, mint a másik, mert hogy vizuálisan látszik, hogy jóval nagyobb. Tehát, hogy nem értem a logikát, de mindegy. Tehát, hogy nem kell mindent értenem igazából. Hát itt nincs semmi. Úgyhogy irány az erdő. Szerintem keresek egyébként egy helyet, ahol tudok egyébként szervert váltani most, hogy kilútoltam magamat, mert hogy megy le a nap, és akkor keressünk egy olyan szervert, ahol világosság van, és akkor utána folytatódhatnak a kalandok, de hogy nincs értelme belegyalogolni úgy az éjszakába, hogy közben egyébként megy le a nap. Na, az út közepén is lehet szervert váltani, csak ugye mindig azért, tehát hogy ez egy ilyen régi beizdegződés, hogy elvonulok valahová, és magamra zárok egy ajtót, hogy szervert váltsak, mert ugye 15 másodpercet várni kell, tehát hogy miután megnyomom a kilépés gombot, utána az a karakter még legalább 15 másodpercig ott van a szerveren. És mondjuk 15 másodperc tökéletesen elég arra, hogy valaki meglásson és lepuffancson. Tehát hogyha bemegyek egy védett helyre, akkor ugye a saját esélyeimet növelem meg, hogy nehogy lepuffancsanak. Ugye tegnap nem tudom, hogy pont itt voltál-e, amikor épp mászkáltam, és bementem, hogy szervert váltsak, és akkor hallottuk meg konkrétan, mikor már ment a visszaszámláló, hogy valaki ott volt a közelben, és elkezdett, lelőtt egy zombit, meg beszélt is hozzám, és ez pont olyan pillanat volt, amikor jól jött, hogy egyébként nem a semmi közepén kezdtem el a szerver kilépésbe, mert akkor simán lepuffanthatott volna. Úgyhogy meg is vagyunk. Na, nézzük egyébként, tehát, hogy itt vannak a szerverek, és közben Lajbi írja, hogy a Persistence of Servert nem próbáltad meg, esetleg elvileg több a loot már, ha a szerverkereső kijelzi, melyik az és melyik nem. Azt gondolom egyébként, hogy de mondjátok, hogy a tévedek, hogy szerintem ezek a temporary szerverek azok, amiken nincsen Persistence, nem? Ez tűnik a legvalószínűbbnek. Mit gondolsz, Lajbi? Mert hogy egyébként a szerverkereső ez ennyit ír ki a szerverekkel kapcsolatban. Jó, akkor itt van egy egy temporary server, rámegyek el, megnézzük. Bízunk benne, hogy itt nappal van, és nem éjszaka, aztán megnézzük. Megérkezett hozzánk Noiba is, és kérdezi, hogy ez az S-seker? Őszinte leszek, nem értem a kérdést. Mármint, hogy nem tudom, mi ez az S-seker. Közben látom, hogy Biggie Boy is megérkezett. Jó reggelt kívánok neked is. Ne haragudjatok, hogyha nem válaszolok rögtön minden chatre, de ugye a képernyőre szegezem leginkább a tekintetemet. És képzeljétek el, hogy T-Max ma reggel Steamen megajándékozott a Livonia DLC-vel, úgyhogy a PC-s verzióban biztosan ki fogom próbálni, hogy mit tud az új térkép, amit DLC-ként lehet megvenni a játék mellé. Szia, Pancake Speedy! Nem maradtál le sok mindenről eddig. Konkrétan csak annyi történt az elmúlt 20 percben, hogy beléptem egy szerverre, megint lerakott a játék egy katonai reptér közelébe. Hát ez így nem annyira jó. Mi legyen? Megvárjuk, hogy hátha előbb-utóbb fel kell a nap? Mit mondotok? Mert hogy megint a klasszikus problémával találtuk szembe magunkat, hogy én sem látok benned, de én sem látok semmit, és valószínűleg ti sem láttok semmit. És őszinte leszek, még csak cuccok sincsenek nálam, amivel tudnék világítani, de nem tudom egyébként, hogy észrevettétek-e, hogy milyen csecsén rendbe raktam az inventoryt. Tehát, hogy egy helyen van az összes lőszer, egy helyen vannak az extra tárgyak, amiket tudok használni, egy helyen vannak a kaják, iszonyatosan lemenedzseltem. Iszonyatosan lemenedzseltem az inventoryt. Úgy keresek valami fedezéket, aztán lehet, hogy áthuppanunk megint egy másik szerverre, mert ez így konkrétan élvezhetetlen. Igen, Bella abszolút jól mondja, junk food, nagyon odafigyel arra, hogy rendben legyenek a dolgai. Igazi pedáns lánnyal van dolgunk. Szóval tegnap délután, miután befejeztem a streamet, ezzel szórakoztam, hogy elhajítottam minden olyan lőszert, amire nincsen szükségem, mert nincsen hozzá fegyverem, ne kelljen őket feleslegesen cipelni, és szépen mindent átrendeztem úgy a táskában, hogy sokkal jobban átlátható legyen, és gyorsabban tudjam kezelni az inventoryt, mint eddig. Obika. Az Oberon nehézségi fokozaton játszom most egyébként a DayZ-vel. Sehol semmi. Legalább egy... Már mondjuk, hogyha lenne vadászházikó, azt se venném észre. Azon gondolkodom, vajon bele tud csapni az emberbe a villám? Ez egy tök érdekes kérdés. Tehát, hogyha mondjuk fenn vagy egy hegytetőn és vihar van, akkor vajon meg tud csapni a villám? Tegnap néztem egyébként egy streamet, ahol PC-n játszott valaki, és egy feature volt a játékban, hogy volt ilyen speciális vihar, ami hogyha elkapott a szabadban, akkor simán ki tudott nyírni. De fogalmam sem volt, hogy mi az. Ti ismeritek azt a modot? Mi lehetett az a játékmód, amivel az emberke játszott, akit pár percig néztem. Nagyon érdekes volt, hogy ilyen vöröses volt a képernyő, és hogyha kim voltál, amikor megérkezett a vihar a szabadban, nem volt a fejed fölött tető, akkor bizony simán meghaltál. Biztos, hogy nem az alap Daisy volt. Na, hát valami valahol legyen már. Az a Namask map. Arról még soha nem hallottam, őszintén szólva. De most már ezt is tudom akkor. Komolyan, Bella, szarrázol. Na jól van. Akkor most a saját szabályomat felrúgva szervelt vándok, és megpróbáljuk, hogy hátha a másik temporari szerveren éppen nappal van. Tök érdekes egyébként, hogy amikor elkezdek délelőtt játszani, akkor a szervereknek a nagy része az éjszakai. Nem értem. Igazán csinálhattak volna egy olyan feature-t ehhez a játékhoz, hogy így nézi, hogy hol vagy, és ahhoz igazítja a napszakot, hogy éppen fent van-e a nap a te időzónádban, vagy nem. Túl sokat várok a Daisy-től, tudom, de azért az ember vágyakozhat dolgokra. Na mindegy, tehát hogy tegnap akkor néztem ezt a streamert, aki ezen a Namask térképen játszott, és hát hogy egészen durva, hogy milyen felszereléssel és hogyan harcoltak egymással szemben az ilyen lakótelepes részeken. Csak néztem ki a fejemből, hogy milyen cuccaik voltak, meg hogy játszottak, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok attól a szintől, amit ők műveltek ott. Egészen elképesztő volt. Közben Biggie Boy kérdezi, a Day Before-t várom-e? Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mi az a Day Before. Gondolom egy játék, de hogy teljesen őszinte leszek, még nem hallottam róla. Mit kell tudni a Day Before-ról? Na hál' Istennek! Napsüt, kék az ég, zöld a pázsit. Hú. Csudi jó. Ez itt így tökéletes lesz. Daisy plusz The Division keverék. Szinte olyan, mint a Daisy. Na, évvégén megjelenik meg PC-re. Hát, hogyha a Daisy-nek és a The Division-nak a keveréke, akkor kíváncsi leszek rá. Jól hangzik. De, hogy őszinte leszek, eddig nem, egészen a mai napig még nem hallottam róla. Szia, T-Max! Nagyon szépen köszönöm a Livonia DLC-t. Megkaptam reggel. Csodálatos vagy. Nem tudom, hogy mivel érdemeltem ki az ajándékodat, de nagyon szépen köszönöm. Valószínűleg a délután folyamán majd telepítem, aztán lehet, hogy ki is fogom próbálni. Csodálatos vagy, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megajándékoztál vele. Közben Bencuska kérdezi, hogy mi a véleményem a Horizon Zero Dawn második részének játékmenetéről. Ugye a Horizon Forbidden Westről beszélünk, amiből a héten kaptunk egy közel negyed órás játékmenet videót, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon tetszett, amit láttam. Aki szokta nézegetni a streameket, az tudja, hogy én hatalmas nagy rajongója vagyok a Horizon Zero Dawn-nak. Nagyon várom már a folytatást. Az idei játékok közül a Horizon Zero Dawn az a program, amit a legjobban várok. És nagyon tetszett, amit láttam. Tehát, hogy a grafika szerintem elképesztően jól néz ki, és olyan játékmenetbeli újdonságok vannak a programban, amiket én nagyon pozitívan értékelek. Tehát, hogy tökre úgy tűnik, hogy például a közelharc az sokkal jobban fog működni, mint az előző részben. Ugye a Horizon Zero Dawn-nak az emberek és a robotok ellen folytatott közelharc volt a leggyengébb része, és tök jónak tűnik az, hogy lesz Aloynak a siklóernyője, illetve grappling hookja, amivel sokkal gyorsabban tud majd fölmászni magas helyekre. Nagyon jól festenek egyébként az új harci lehetőségek is. Csirek! Bét, Bella, a nagy csirkevadász ismét lecsapott. Szóval tökre tetszett a bemutató, és továbbra is nagyon várom a játéknak a megjelenését. Igen, Lajbi, ez temporary szerver. Direkt olyat választottam a javaslatodra. És hát ami a Forbidden Westnek a megjelenési dátumát illeti, ugye az ígéret az, hogy idén meg fog jelenni a játék, de hogy egyelőre ugye nem kaptunk megjelenési dátumot, úgyhogy én nagyon remélem, hogy idén meg fog jelenni, de az a helyzet, hogy mérget nem mernék venni rá. Nagyon szeretném, nagyon bízom benne, de nem merek, nem, tehát hogy még nem bízom 100%-osan abban, hogy tényleg meg fog jelenni. De nagyon szeretném. Kíváncsi vagyok. Ugye a játéknak a vezetőfejlesztője azt nyilatkozta, hogy hamarosan le fogják majd rántani a leplet a pontos megjelenési dátumról, illetve azt is mondta, hogy egyébként a fejlesztés az pont úgy halad, ahogy kell, tehát simán lehet, és egyébként logikus is lenne, hogy megjelenjen idén a karácsonyi időszakban a játék. Na. Nagyon militariban nyomja már a kis barátunk, barátnőnk. Most azt nézem egyébként, hogy az lenne a király, ha találnék egy csizmát, mert hogy ami rajtam van, az már teljesen tönkrement. Sajnos. Azt nézem, hogy milyen állapotban van a nadrágom. Ha jól látom, az is le van már pusztulva. Igen, damaged. Hatalmas nagy mázli, hogy van nálam varrókészlet. Úgyhogy most itt megfoltozzuk a nadrágot. Szevasz, Krisz! Köszi szépen, hogy benéztél. Igen, egyébként szinte biztos, hogy magyar felirattal fog érkezni a Zero Dawn. Azaz, hogy na, a Forbidden West, úgyhogy a Sonynak ugye az összes komolyabb játéka az magyar felirattal érkezik, például a Ratchet and Clank is magyar felirattal kerül majd a boltokba. Most egyébként azt csinálom, hogy kicsavarom az elázott ruháimat. Hogy ne fázzon meg, Bella. Nem szeretnénk, ha megfázna. És majd egyébként valamikor ugye leöltem ezt a szerencsétlen tyúkot. Úgyhogy valamikor megint nekiállok hús sütni. Meg az sem lenne baj, hogyha egy kicsit feltankolnám magam kajával, mert hogy a kajakészleteim azok kimerültek. És tök jó állapotban van a karakter, de ha ne adj Isten, beütne a krach, és megint egy bug miatt. Hát nem tökéletes a cipő, de még mindig jobb, mint hogyha damaged-ben szaladgálnék. Úgyhogy átvesszük ezt a cipellőt. Nagyon jó. Ott vannak néhány zombik. A zombikat azért ettől függetlenül, hogy tök jól fel vagyok szerelve, azért megpróbáljuk elkerülni. Semmi szükség, fölösleges. Fölösleges összetűzésekre a zombedlikkel. Sporter, de sporterem már van. Ráadásul rengeteg lőszerrel. Körte, gyere körte a papához. Valahol röfögött. Jaj. Na kérem. Ó, azt nézem egyébként, hogy ebben a hordóban ugye tüzet lehet rakni. És volt benne alapanyag. Úgyhogy szerintem valaki ezt itt használta korábban. Vagy létezik, hogy az ilyen hordókban egyébként spónol magától cucc. Azt közben Bencuska kérdezi, hogy amúgy lehet azt tudni, hogy mennyire drága egy magyarítás nálunk Magyarországon egy játékhoz. Hát az van, hogy ez egy ilyen tökre összetett dolog. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy egy magyarítást elkészíteni, az nem egy komolyabb összeg, de nem ez a helyzet. Tehát egy magyarítás elkészítése az általában több ezer dollárba kerül. Ugyanis általában, amikor egy cég magyarítást csinál egy játékhoz, akkor azt kiadja egy fordítóirodának, és ez a fordítóiroda általában felkér külsős fordítókat, hogy fordítsák le a játékot, tehát hogy ez egy ilyen, legalábbis a Sony esetében biztos, hogy így működik. És mivel több szereplős a történet, ezért igen magas az ára egy igényes fordításnak. Tehát hogy amikor profik fordítanak le egy játékot, és nem amatőrökkel csinálják, akkor sokba kerül, mert ki kell fizetni a fordítókat, ki kell fizetni az ügynökséget, aki ezt az egész fordítást lemenedzseli, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a fejlesztő csapat végzi a fordítást, ez soha nem a fejlesztő csapat végzi, hanem felkérnek külsős cégeket, hogy segítsenek elkérni a fordítást, úgyhogy több ezer dollárba kerül bizony az, hogy egy játéknak legyen igényes, és szeretném hangsúlyozni, hogy igényes magyar fordítása. Úgyhogy rengeteg játéknak ezért nincsen egyébként magyar fordítása, mert hogy a magyar piac az rendkívül kicsi, tehát hogy tényleg egy egészen apró piacról beszélünk, és egész egyszerűen a cégeknek nem éri meg magyarítást készíteni, mert hogy nem hozza vissza az árát. Tehát, hogy nem veszik meg annyian a játékot csak azért, mert magyarul van, hogy azt a plusz összeget, amit egyébként ráfordít a kiadó, azt érdemes legyen belefektetni. Ez tudom, hogy nem hangzik szó túl jól, de hogy egész egyszerűen ez egy gazdasági kérdés. És a magam részéről alapvetően én értem, hogy egy csomó kiadó miért nem vállalja be, hogy magyarítást készítsen a játékaihoz. Jaj. Nagyon érdekes dolog egyébként ez a magyarítás dolog. Nekem az egyik ismerősöm dolgozott például a Pókembernek a magyarításán, az első Pókember játéknak, és talán nem hatalmas nagy titok, hogyha elárulom, hogy kérte a segítségemet olyan szempontból, hogy mondjam már el, hogy melyik karakternek, tehát hogy a játékban feltűnő karaktereknek mi volt a neve a magyar képregényekben. Mert hogy az eredeti, tehát hogy a fordítók, akik a játékot készítették, ők konkrétan lefordították a karakterek neveit is. Tehát a vezér, tehát hogy a Kingpin az vezér volt, Spider-Man természetesen pókember volt, viszont a Sony-nál úgy döntöttek, hogy a karakterek neveit nem lehet lefordítani. Tehát hogy ezért van az, hogy az egész játék magyarul van, de közben pedig Pókembert Spider-Manként jeleníti meg a magyarítást. Hogy van, néha vannak ilyen furcsaságok. Na, megsütöm a húsit, mit szóltok? Megsütöm a húsit, aztán elindulok. Azt, hogy nem megsütöm, bocsánat, megfüstölöm, hogy tovább álljon, ne romoljon meg a hátizsákomban. Ez az. Kezünkbe vesszük a shotgunt, hogyha esetleg valaki ide tévedne. Na, azt nézem egyébként, hogy butaságot mondtam, tök jó föl vagyok szerelve. Kajával is. Úgyhogy... minden a legnagyobb rendben. Jól áll Bella, második Bella szénája, azt kell, hogy mondjam. Amire majd még szükségem lesz egyébként, arra kell figyelnem, hogy szerezzek, csináljak magamnak kötszert, mert hogy abból viszont most lecsökkent a nálam lévő mennyiség, és az teljesen amatőr lenne, hogyha egyszer azért kerülnék a rossz helyzetbe, rossz szituációba, nem tudom bekötni magam. Ó, Zeronna írja, hogy te jó ég, kaptam reklámot. Milyen reklámot láttál, Zeronna? Tegnap egyébként én is kaptam egy reklámot az egyik stream előtt. Egy Far Cry 6 trélert kellett végignéznem, mielőtt becsatlakozhattam volna az egyik közvetítésbe. Kíváncsi vagyok, hogy te mivel találkoztál. Oké, megvan a hús, megsült a hús, úgyhogy mehetek a dolgokra. Far Cry Xbox, aha, igen, tegnap én is azzal találkoztam, hát akkor tök jó, mármint, hogy tök király. hogy volt hirdetés. Legalább, biztos vagyok benne, hogy legalább 5 centet kerestem vele. Tuti fix. Wow, ez nem tudom, mire jó ez az armband, de most már armbandem is van. Én vagyok a sárga srác. Ó, oh, PancakeSpeedy is írja, hogy én is kaptam reklámos most mielőtt becsatlakoztam. Öcsém, beindult a biznisz. Beindult a Teach Business. Gazdag leszek? Végre! Na, kíváncsi leszek, meg lehet egyébként nézni a Stream Managerben, hogy mennyi lóvé jön be a hirdetésekből. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerül-e összeszednem például akár $1. Tehát, hogy nagyon izgalmas dolgok ezek. Azért azt tudni kell, hogy azért ezekből a hirdetésekből nyilván egy ekkora csatornán, mint az enyém, nincsenek őrületesen nagy összegek. De nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek a hirdetést. Hogyha összejön egy valak pénz a hirdetésekből, akkor abból mindenképpen a Daisyhez lesz Livonia DLC, megígérem. Tehát, hogy hasznosan fogom elkölteni a... a Twitch hirdetésekből befolyó összeget. Úristen, Biggy Boy írja, hogy ő is látta már kétszer, szóval dől a pénz, de ugye olyan nem volt, hogy csak akkor látjátok a hirdetéseket, amikor beléptek a streamre, ugye? Olyan nincsen, hogy megszakítja a közvetítést, és közben kell megnézni, mert mondjuk azt semmiképpen nem szeretném. Őszinte leszek, nem igazán merültem el abban, hogy működik a Twitch-nek a hirdetéses része, de bízom benne, hogy semmiképpen nem szakítja meg itt a közvetítést egy reklámmal, mert az not my cup of tea. Jaj, itt fekszik egyébként a cica az asztalon, és álmodik, mert hogy alszik, és megrezzent a lába, úgyhogy álmodik itt a cica előttem, nem látjátok, de őrületesen cuki. Közben Bencuska írja, én valahogy nem értem akkor a Sonyt, hogy miért éri meg nekik Magyarországon feliratot dobni egy nagyobb játékoknál, főleg ha ilyen kicsi nálunk a játékos bázis. Csináljanak nyilván nyomasság, csak furcsa számomra. Hát figyelj, az van Bencus, hogy alapvetően ugye a Sonynak, tehát ugye a Sony egy elég nagy cég, és azért a PlayStationnek nagyon komoly felhasználói bázisa van itthon, és nyilván PlayStationre nem lehet varezolni játékot, tehát hogy ez a nagyobb felhasználói bázis meg is vásárolja egyébként a játékokat a PlayStationre, és nyilván megveszik itthon annyian PlayStation 4-re és PlayStation 5-re a játékokat, hogy a Sonynak megérje feliratot készíteni mellé, tehát hogy nyilván a Sony egy sokkal nagyobb játékos, mint egy kis független kiadó. Nekik nyilván egy több ezer dolláros költség, amiben egy feliratozás kerülhet, nem akkora tétel, mint egy kisebb kiadónak, ezért van az, és tényleg, tehát hogy ugye PlayStation-ön például, és tényleg jóval nagyobb az a felhasználói bázis, aki konkrétan megveszi a játékokat, úgyhogy ezért éri meg nekik lefordítani ezeket a játékokat, feliratot készíteni hozzá, hiszen te is például az egyik első kommented az volt, hogy mennyire örülsz neki, hogy egyébként magyar felirattal jön. Tehát, hogy A magyar feliratnak a PlayStation játékok esetében hozzáadott értéke van jelentős, és nyilván a brandet is erősíti egyébként itthon Magyarországon, hogyha van egy PlayStation-öd, és a Sony által kiadott játékokat megveszed a PlayStation-re, akkor gyakorlatilag az egy garancia arra, hogy azoknak a játékoknak lesz magyar felirata. Tehát ez egy ilyen összetett kérdés tényleg, de hogy a Sony-nak biztos vagyok benne, hogy alapvetően megéri lefordítani a játékokat. Nyilván azt nem éri meg, hogy mondjuk szinkron készüljön egy játékhoz, mert hogy az többszöröse egy felirat elkészítésének, de a felirat szerintem simán visszahozza az árát a magyar piacon. Nyilván tényleg egy kisebb PC-s játék esetében, vagy egy kisebb konzolos cím esetében, amit nem a Sony ad ki, ez nem így működik. Tehát, hogy nyilván kiadónként is változik, de hogy tényleg, tehát, hogy a PlayStation-nek a felhasználói bázisa Magyarországon az ország lakosságához képest egyébként teljesen jó szinten van, ezért éri meg nekik feliratot készíteni hozzá. Közben itt nézem, hogy tényleg tök sokan láttátok ezt a hirdetést a stream előtt. Nem, el is felejtettem, őszinte leszek, el is felejtettem, hogy én beállítottam ilyesmit, hogy lehessen hirdetés a közvetítés előtt. Furcsi. És mit gondoltok egyébként a Far Cry 6-ról, hogyha már megnéztétek a hirdetést? Teljesen őszinte leszek, engem egyáltalán nem hozott lázba. De nyilván vannak, akiknek egyébként izgalmas lehet ez a játék. Én utoljára igazán jól szerintem a Far Cry 4-jel szórakoztam. A Far Cry Primal az például nekem egyáltalán nem jött be. Játszottam a Far Cry 5-tel is, ami nem volt egy rossz játék egyébként, de hogy újdonság szinte alig akadt benne. Úgyhogy úgy nem kötött le olyan őrületesen hosszú ideig. És így őszinte leszek, hogy így a hat tényleg, tehát hogy nem hozott lázba a hat, tehát hogy nem érzem azt, hogy nekem ki kellene próbálnom a Far Cry-nak a hatodik részét. A legnagyobb újdonság, amit felfedezni véltem az előzetesben, az az volt, hogy mindenféle teljesen őrült fegyvereket gyárthatnak majd maguknak a játékosok. Viszont ez nem olyan feature, amitől így azt mondom, hogy hú, nekem ez kell, ezt én mindenképpen ki akarom próbálni. Szevasz Vertigia! Köszi szépen, hogy benéztél, még mindig második Bellával járom Csernarusznak az útjait és a mezőit, és most épp befelé tartok a térképnek a belső részére, hogy nem mindig ugyanazokon a területeken mászkáljak. Úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan majd lesz is valami érdekes. És nem csak az lesz, hogy itt a sétáló szimulátort nyomok a mező közepén. Közben T-Max írja a Far Cry 6-tal kapcsolatban, hogy vicces, kicsit olyan, mint a Just Cause 3. Igen, van neki egyébként olyan feelingje, valóban, már csak a környezet miatt, ugye egy latin-amerikai országban játszódik a sztori, hogyha jól emlékszem, és tényleg ennek az őrült fegyveres megoldásnak tényleg van egy ilyen Just Cause vibe-ja. Igen, egyébként Bella valóban igazi túlélő, most már nagyon-nagyon hosszú órák óta, szerintem már 13 órája legalább életben tartom, negyedik napja nem halálozott el, úgyhogy tényleg túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Bella igazi túlélő, és ezt a hatalmas nagy hátizsákot egyébként pont ma reggel szereztem a Balata melletti reptéren, és azért aggattam magamra, mert hogy most volt az első alkalom, mióta Daisy-zem, hogy egyáltalán ilyen táskát találtam. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már ekkora szerencseért hogy ezt a közel emberméretű hátizsákot magamra tudom aggatni, akkor már magamhoz veszem. És azt hiszem egyébként, nem tudom, hogy itt vagy-e még Lajbi, de erősíts meg kérlek, hogy ez olyan hátizsák egyébként, amire föl lehet rakni extra ilyen zsákokat, mint amiket ott oldalt látunk meg hátul. Ez már tiszta Tarkov. A Tarkovval egyébként én akkor találkoztam, magával a játékkal még soha nem játszottam, hogy emlékszem, hogy egyszer néztem, ahogy Zsolti játszik a Tarkovval, meg más streamereket is láttam már nagyon rövid ideig a Tarkovval játszani, és én mindig annyit szűrtem le a Tarkovból, hogy az emberek a játékidő 80%-át azt az inventoriban töltik, és párosítják a fegyvereket a lőszerekkel, és állítják össze a gírüket, aztán játszanak kb. 5-6 percet, meghalnak, és kezdik előről az egészet. Tehát, hogy nekem, én ezt szűrtem le a Tarkovból. Szevasz, Adam Green! Köszi szépen, hogy ma is csatlakoztál a Daisy streamemhez. Azt nézem, hogy vajon ebbe a pici városkába érdemese bemenni egyáltalán. Mert hogy olyan őrületesen nagy felszerelésekre már nincs szükségem, megvan mindenem. Nyilván még a fegyverfronton lehetne fejlődni. Őszinte leszek, tök jó lenne, hogyha összetudnék szedni egy mozint, hogy azzal lehessen távolról is lövöldözni. Például régen egy csomószor csináltam azt, hogy szereztem mozint, szereztem hozzá muníciót, és mielőtt bementem volna egy városba, messziről így szépen megtisztítottam a várost a zombiktól, akiket láttam. És akkor nyilván, amikor elkezdtem lövöldözni, akkor a zombik elindultak felém, és ahogy tényleg ilyen 500 méterről lövöldöztem őket legalábbis, ahogy jöttek felém, úgy szép sorban leszedtem őket, aztán be tudtam menni a kipucolt városba. Úgyhogy ilyesmit most is szívesen csinálnék, de hogy egyelőre nincsen mozinom. Na, közben megérkezett Zsolti is, a Tarkovnak egyébként a nagy mester és művelője, és ő írja, hogy hello, a Tarkovnál a 60% az inventory management, 30% az a loading simulator, és 10% a raid. Na, borzasztóan szórakoztatóan hangzik ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Nem hoztátok meg hozzá a kedvemet, hogy teljesen őszinte legyek veletek. Próbálom betájolni magam, hogy hol vagyok, de nem látok semmilyen olyan... Hogy is mondjam? Tehát, hogy képződményt, ember alkott a képződményt, ami alapján meg tudnám állapítani, hogy hol a francban vagyok. Igen, ez a PVA Kamil elég nagy spammernek tűnik. Igen, ő egy spammer, hogyha esetleg itt van valamelyik moderátorom, akkor megkérném, hogy nyomjon neki egy bant. Mert nem vagyok kíváncsi, meg nyilván ti se vagytok kíváncsiak a reklámjaira, hogy vásároljak magamnak 100 000 követőt, és akkor híres leszek. Nyilván magyar streamerként a siker felé vezető út mindenképpen megvásárolt kövezőkkel van kikövezve. Megvásárolt követőkkel van kikövezve. Ez az. Végre ki tudtam mondani. Nagyon ügyes vagyok. Szóval igen, nem tudom, hogy a moderátorok közül most itt van-e valaki, de ha igen, akkor nyugodtan nyomjon egy bant az illetőre, de ha ahogy látom egyébként nem annyira aktív, úgyhogy ha nem bannoljátok ki, akkor sincsen semmi. Nem zavar túl sok vizet, az az igazság. Ott az erdőn túl, nem tudom mennyire látjátok ti a képen, de az erdőn túl van egy nagyobb település. Úgyhogy hamarosan vége lesz itt a dzsungel túrának. Ó, itt egy erdei ösvény. turistaút, vagy nem tudom. Nem hallok egyébként szarvasokat bőgni, mióta játszunk. Most már lassan egy órája tart a játék, és még eddig egyszer sem hallottam. Hallottam szarvasokat bőgni. Tegnap egyébként este játszottam megint egy kicsit a PC-s verzióval, és ott futottam megint szarvasokba, viszont ilyen elképesztően távol voltak tőlem. Viszont, hogyha lett volna nálam egy mozin, szkóppal, akkor valószínűleg le tudtam volna teríteni egyet. Ugye csirkehúst már szinte végtelen mennyiségben készítettem, viszont egyszer kipróbálnám azt is, hogy milyen levadászni egy szarvast, és az ő húsát megsütni. Ja, tényleg egy turista úton vagyok, itt van a kő rajta a turista jelzéssel. Ez mondjuk vicces, hogy a játékban erre is figyeltek, hogy itt a semmi közepén, amikor kalandozol, akkor konkrétan vannak turista utak, és szerintem egész biztos vagyok benne, hogy az interneten pedig vannak guide-ok. Azt illetően, hogyha találsz egy turista jelzést, akkor az alapján be tud lőni, hogy pontosan hol vagy a térképen. Abika megint álmodik mellettem az asztalon. Őrületesen cuki ez a cica. Ezen a területen egyébként másfajta fákból áll az erdő. Nem tudom, hogy nektek feltűnt-e. De nem olyan az erdőnek a szerkezete, mint a partvidéken. Na, mindjárt kiukadok ebbe a városkába. Méghozzá ez egy elég nagy település, ahogy nézem. Ó! Nem emlékszem ennek a városnak a nevére, de hogyha emlékeim nem csalnak, itt van például rendőrség. T-Max, itt vagy még? Ha igen, akkor belövöd nekem, hogy melyik városkához érkeztem meg? Tudom, hogy te neked ezt fejből kell tudnod. Zombik azok természetesen vannak szép számmal. A szöges drúton nem tudsz átugorni, logikus. Aha, ott van egy, az iskola mellett van egy katonai sátortábor. Oda azért bekukkantunk, ki tudja. Hát, ha lesz valami jóság, amit tudok használni. Elég nagy itt a nyugi. Itt fel tudok mászni. Nagyon vicces, hogy a zombik ugye észrevesznek, hogy mászom fel. És rögtön elindulnak ide agresszívkodni. Ó, fel lehet mászni egyébként a darura is. Azt hiszem, darura még soha nem másztam föl korábban. Onnan lehet körbenézni. Azt nézem, hogy ott a messzeségben van egy lakótelep. És nem tudom innen megállapítani, hogy vajon ebben a városban van-e rendőrség, ahova érdemes lehetne egyébként bekukkantani. Ott egy kút, oké, ott kiszúrtam egy kutat, azt lehet, hogy meglátogatom, mert hogy van legalább egy üvegem, ami nincsen tele vízzel. Úgy. Hú, azt nézem egyébként, hogy már 3 palackon van. Jó. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jól sikerült felszerelni Bellát, tehát hogy abszolút, abszolút bombabiztos túlélő lett belőle az utóbbi napokban. Tényleg, igazából ahhoz, hogy tökéletes legyen ez a gír, a felszerelése, igazából az kellene, hogy gyógyszer megfázásra. Tök jó. Szóval az kellene, hogy legyen olyan fegyvere, amivel távolra is lehet lőni. Tehát, hogy konkrétan egy mozin, vagy egy M4 lenne jó szkóppal. Mert hogy jelen formájában így a karakter csak közelharcban van esélye emberkékkel szemben, ne adj Isten, arra kerülne sor, hogy le kellene vadászni valakit, csak akkor tudnék vele bármit kezdeni, hogyha közel kerülnék hozzá. Mert hogy egyetlen olyan fegyverem sincs, amivel lehet távolra lőni. Ó, még tabletta megfázás ellen, tök jó. Igaz, hogy már nem tudom, legalább, hát nem tudom hány órája a közelébe se kerültem annak, hogy Bella megfázzon, de ettől függetlenül ki tudja még, mit hoz a jövő. Úgyhogy végre van tablett, amivel lehet kezelni az ilyen szituációkat. Jobb mindenre felkészülni. Csak felmászok arra a darúra, nem? Megnézzük, milyen a kilátás a darúról. Ez a mászás egyébként azért veszélyes dolog, mert hogy amikor mászol, akkor vagy körülbelül a legkiszolgáltatottabb. Tehát, hogy valakinél van egy távcsöves puska, és meglátja, hogy mászol, akkor olyan simán le tud szedni, mint a mesében. Ezt onnan tudom egyébként, hogy annak idején, amikor mesterlövészkedtem, akkor egy csomószor csináltam én is azt, hogy megvártam, míg az áldozatok elkezdenek például felmászni egy tűzoltóságnak az oldalán, és akkor olyan egyszerűen lehetett őket lelövöldözni, mint az agyaggalambokat kb. Sőt, az agyaggalamboknál sokkal könnyebben lehetett bárkit lelőni. Na tessék! Na! Ott van egy lakótelep a messzeségben. Ugye ott van len a kút, azt mindenképpen meglátogatjuk. És azt nézem, hogy van-e rendőrség, de hogy nem látok rendőrséget. Innen egyébként tök jól lehetne tényleg egy mozinnal zombikra vadászni. Simán lövöldöznék innen zombikra. Lefelé, hál' Istennek, egy kicsit gyorsabb lesz a dolog. Ha esetleg hallotok egy kis morgást a háttérben, azok nem a zombik, hanem Oberon. Szevasz, Negritis! Nice day for fishing. Looting, nice day for looting. Ó. Magazin a pisztolyomba. Ilyen lőszerre nincs szükségem. Nincs semmi a budiban. Szia, Gonda 3, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Közben Negritis írja, hogy emlékszem, mikor annak kijött a Daisy Steam Early Access-ben, és toltak sokan, rá is mentem én is, aztán gyorsan kikészítettek a bugok. Hát, ezt tökre élem. Tehát, hogy a bugok, azok engem is kikészítettek az utóbbi napokban, de erőt vettem magamon, és most már egész jól megy ez a Daisy-s túlélés, azt kell, hogy mondjam. Most meg is eszem az egyik csirkémet, amit én sütöttem saját magamnak, miután halált megvető bátorsággal kinyírtam egy csirkét. Hát az van egyébként, Neglitis, hogy én most a konzolos verzióval játszom. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Távcső! Távcsőt már tök régóta szerettem volna. Király! Szóval a konzolos verzió az a PC-shez képest elég lamaty állapotban van. Tehát elég van benne egy elég durva lag, ami néha megkeseríti az ember életét. Tehát hogy ilyen ajtókinyitás, ajtóbecsukás az néha egészen katasztrofális, hogy milyen lassan történik, és a zombik elől menekülésnél azért az elég fájó tud lenni, mikor a játék ezen része nem működik rendesen. Aztán a tárgykezelés az katasztrófa, illetve találkoztam olyan bugokkal, amik miatt többször is nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy egész egyszerűen néha így beleakadok egy ilyen láthatatlan falba, és konkrétan nem tudok mozogni, nem tudok elfutni, és nem működnek a különböző akciók sem. Tehát, hogy hiába nyomkodom az X-et, nem történik semmi. És emiatt nagyon sokszor volt az, hogy majdnem meghaltam. Úgyhogy nyilván a PC-s verzió sem tökéletes, de a konzoloshoz képest egyébként nagyon rendben van alapvetően. Tehát, hogy például a PC-sen a közelharc az tök jól menedzselhető, mondjuk egy késsel a zombik ellen. Konzolon, hogyha már két zombi támad az emberre, Akkor már elég nagy gebasz van. Szóval nem játszhatatlan, meg így tök jól el lehet vele egyébként lenni. Most már napok óta Daisy-zem folyamatosan, és sikerült tök jól felfejleszteni a karaktert, jó cuccai vannak, találkoztam már egyébként más játékosokkal is, összetűzésbe keveredtem velük, tehát hogy működik a dolog, de néha, hogyha nincsen szerencséd, akkor ilyen iszonyatosan meg tud szivatni a játék. Úgyhogy vannak azért bajok. Igen, egyébként, tehát hogy majd nem tudom, hogyha itt maradsz, és mondjuk összetűzésbe keveredek zombikkal, akkor látni fogod, hogy gyakorlatilag ilyen teljesen random vagdalkozás az, ami itt harcrendszerként működik. Tehát, hogy ami PC-n még így szó-szó, így élvezhetőnek nevezhető, meg hatékonynak, az itt teljesen random. Közben Lajbi írja, hogy emlékszem, mikor anno arról a bugról láttam képet, amikor 2015-ben a hullák állva maradtak, és Elektro utcai tele voltak velük, elég rémisztő volt. Az mondjuk egy igazi horror bug. Én egyébként emlékszem ilyen tök király bugokra, amikor még PC játszottam. Tehát, hogy emlékszem például, hogy volt egy olyan időszak, amikor a kis erdei házak, azok teljesen be voltak, tehát hogy így hibásan működtek, és hogyha találtál egyet, és szerencséd volt, akkor bementél a házikóba, felvettél egy tárgyat, és az itt triggerelte a rendszert, hogy új tárgyak jelenjenek meg. És akkor kibelépkedtél az inventoriba, kivevetted a tárgyakat, és így hirtelen megtelt a faházikó mindenféle cuccokkal, és nagyjából 15 perc alatt ilyen így maxra lehetett gírelni az embert. Na, most megmutatom, hogy hogy működik a közelharc. Tehát, hogy most még igazából még mázlim is volt, de hogy így nagyjából azért megmutatja ez a pár pillanat, hogy mennyire bénja a harcrendszere ennek a játéknak konzolon. Tehát, hogy ez... Ja, tényleg, és erről csináltam is videót. Valóban, csináltam is róla tényleg Daisy videót, el is felejtettem, hogy azt megörökítettem a... Igen, szar a kamera, szar a hitbox, szar a move, tehát hogy így, amit itt el lehetett rontani, az itt el van rontva konkrétan. És tényleg, és ugye csináltam annak idején arról is videót, amikor Zsolti, szeretnék én is kérni egy teljes kávét, sok tejjel, köszi szépen. Szóval emlékszem arra a bugra is, amikor a katonai bázis volt így meghűlve, és konkrétan ott is bementél a katonai bázisra, és így gyakorlatilag térdig jártál a különböző cuccokban, és tehát gyakorlatilag nem tudtál annyi fegyvert fölvenni, amennyi ott el volt szórva. Úgy nézem egyébként, hogyha nem csalna az emlék, tehát hogyha jól értem, akkor valahogy visszakeveredtem egyébként a tengerparti részre, és szerintem itt az egyik kezdő területnek a városa. Nem vagyok biztos benne, de nagyon úgy tűnik. Szóval annak idején a PC-s korszakban azért voltak olyan bugok, amik így kedveztek az embernek, és emlékszem rá, hogy mennyi, tehát hogy milyen jó volt, csak el kellett szaladni a megfelelő helyre, mit tudom én, 25 percig szaladtál lóhalálában, akkor ugye még nem volt stamina, és oda jutottál, és így pikpak olyan karaktert raktál össze, hogy lehetett is menni rázósabb helyzeteket átélni. És ugye többször volt az, hogy ilyen különböző épületek bebugzottak, és például volt olyan, hogy a kezdő területen az ilyen, nem is tudom, ilyen őrbódéknak szoktam őket nevezni, az olyan épületeknél jelentek meg a bejárat előtt cuccok, de hogy így halomban. És már rögtön a kezdő területen tökre jól fel lehetett szerelni a karaktert. Közben Lajbi írja, hogy a régi Daisy-ben jó volt a harcrendszer szerintem. Az ütés animáció megállt, amint találat volt. Tehát ha például a fejbe ütötted és megállt a fejénél, itt meg csak súnyít jobbra-balra, és nincs vizuális visszajelzés, hogy eltaláltad. Így van. Tehát, hogy egyébként ennek a harcrendszernek a legnagyobb rákfenéje az, hogy konkrétan fogalmat sincs, hogy most eltaláltad az ellenfelet, vagy nem. Néha egyébként van véranimáció. Tehát, hogy viszont a véranimációra én nagyon ritkán tudom eldönteni, hogy most az bajon az én vérem, vagy a zombié. Tehát, hogy tényleg ezt ugye már rengetegszer elmondtam, de hogy 8 évvel a játék megjelenése után ennyire ordantóan béna harcrendszer egy játékban, szerintem azért az nevetséges. Meg tényleg, tehát, hogy mondjuk nem, jó, nyilván túlélő játékról beszélünk, ne legyen életerő, de tényleg, tehát, hogy tudjam már azt, hogy akkor sikeresen vettem fel a harcot a zombival, vagy nem, és egyébként az embereknél is azért néha tök furcsán működik ez. Nyilván emberekkel sokkal ritkábban kerülök összetűzésbe, mint zombikkal, de akkor is. Igen, egyébként Negrit, ez tök jó meglátás, hogyha nincs is animáció, legalább tényleg lehetne egy hangeffekt, ami jelzi, hogy bevittél egy találatot. De hogy nincsen semmi, tehát hogy tényleg teljesen random vagdalkozás az, ami történik, és ez hát nem jó. Na, tehát hogy látjátok, hogy nem jó. Nem igazán kell ezt magyarázni. Ott egy tűzoltóságod, de azért benézek. Hát ha sikerül leakasztanom ezúttal egy tűzoltó baltát. Igen, régen egy jó ütés a fejre, és ki is terült az ellenfél. Pontosan. Tehát, hogy konkrétan emlékszem, hogy ugye a zombik ellen nagyon sokszor úgy játszottam, hogy mögéjük mentem ugye a most emlegetett tűzoltóbaltával, és fejbe csaptad őket, és azonnal összeestek. És akkor így lehetett ilyen lopakodó módban zombikat írtani. Egész ügyesen. Most viszont, oké, most is működik az, hogy mögé lopakodom, és késsel megtámadom, akkor az esetek 80%-ába ki lehet ütni. Ki lehet ütni a zombikat. De hogy nem 100%, mert hogy nem működik normálisan a rendszer. Jaj. Most mi történt? Tehát, hogy... Azt a kurva anyukám, de jól bírod. Ez a nővérke, ez elég jól bírta a kiképzést. Azt kell, hogy mondjam. Na gyerünk, kössed be magad, apukám. Azt a... Jó, gyorsan elvesztettem egy csomó vért, picsába. Ezt nagyon gyorsan orvosolni kell. Megint kiszürkült a képernyő. Ilyen mostanában már egész ritkán fordult elő. Aha, tönkrement a késem. Még jó, hogy van tartalékom. Egyébként PC-n jelenleg is sokkal jobban működik a harc. Tehát, hogy ha PC-n egy vadászkéssel képes vagyok úgy letudni 3 zombit, hogy közben alig sérülök. Tehát, hogy ugye PC-n az egérrel sokkal jobban lehet irányítani a karakternek a mozgását. Tehát, Tehát, hogy PC-n sokkal egyszerűbb harcolni a zombikkal, mint itt. Nincs extra kés... Jaj, hülye vagyok, nem itt van extra késem, hanem a konzolos verzióban, basszus. Ez a zombi, ez konkrétan itt mászkál az épületnek a talapzatában. Csodálatos. Szóval van baj. Mi történik? Jaj, megint megbutult a szerver, emberek. Nem tudok. Ja, de most sikerült. Oké. Az előbb nem tudtam fegyvert váltani. Látjátok itt a zombit a jobb oldalon, ahogy mászkál a falban? Ja, nem. Nem tudja elrakni, mert hogy tele van. Ó, Istenem. Nem érzem, hogy nekem újra kellene kezdenem ezt a játékot, így a Negritis, maradok a Valheimnél, meg a 7DTD-nál, a Survival. Na, arról a 7 izéről még nem is hallottam, őszinte leszek. Ez nekem teljesen új név a játékok között. 7 Days to Die, azaz. Ha? Meséljetek róla, mit kell tudnom. Wow! Morfin injekció. Na, ilyet se nagyon... Most először találkoztam ezzel, és mióta játszom morfin injekcióval. Jól emlékszem, hogy a morfinnal lehetett gyógyítani a lábtörést, ugye? Annak idején. Tehát, hogyha volt morfinod és eltört a lábad, akkor azzal tudtad meggyógyítani magadat. Mondjuk hál' Istennek lábtörésre még nem került sor, mióta elkezdtem a konzolos verzióval játszani, de soha nem lehet tudni, hogy mikor kerülök olyan helyzetbe, hogy esetleg szükségem lehet erre a morfírra. Most megint az van, hogy tök jó lenne kést szerezni. Mighty Morphin Power, Power Rangers. Jaj, tönkrement megint a izém, a mellényem. Badly damaged, és azt hiszem ezt nem is lehet megvarni, ugye? Emlékeim szerint. Nem lehet megvarni, sajnos. Meg lehet varni még. Csak akkor nem lehet, hogyha ruin. De hogy akkor tudom megvarni, hogyha kipakolok belőle mindent? Mert hogy eddig... Jaj, de hülye vagyok, basszus kulcs! Van egyébként köszörű kövem, és figyelhettem volna rá, hogy mielőtt badly, tehát hogy mielőtt ruined lett a kés, a köszörűkővel megjavíthattam volna. Na, jobban kellene figyelnem a dolgaimra, gyerekek. Ésszel kell játszani, ésszel. Jaj. Ne vegyél észre, zombi bácsi. Ja, közben a zombi kimászott a talapzatból. Természetesen hiába kértem zombi bácsit, hogy ne vegyen észre, észrevett. És nem nyitotta ki az ajtót, hát baszki! Jaj, elhagytam a baltámat. Picsába. Hát ez nem jó hír, hogy már baltám sincs. De béna vagyok. Nyilván persze, amikor a kezembe vettem a fegyvert, akkor kiesett a kezemből a balta. Ja, Istenem! Jó béna vagyok, na. Még mindig tudok jó béna lenni. Mondjuk ki. Ezt elbaltáztad. Nagyon jól mondod, Gebbe. Ezt valóban elbaltáztam. Szó szerint. Köszönöm, köszönöm, hogy támogatsz abban, hogy béna vagyok. Obika, Obika, ne lőd le a pohár vizet az asztalról, így olyan jó. Ez senkinek nem lenne jó, hidd el. Igen, most megint átváltottam Oberon nehézségi fokozatra. Mi a helyzet, cica? Nem találod a helyed, visszafekszel, jól van. Szép álmokat kívánok. Szia, junk food, igen! Aj! Még mindig Bella. Na, hát, hogy... És az, az, hogy az old, a zombi oldalsú állásból képes engem ütni, tehát, hogy ez mi béna már? Na végre. Jaj, Istenem! Hát ez... Ez gyalázatosan... Gyalázatos pillanatok voltak. Konzervnyitó! Na, akkor kérem szépen... Eszemiszom. Dínom, dánom. Most egy picit észnél kell lenni, mert hogy annyira leesett a vérszint, hogy hiába van maximum az életerő, azért ez a szituáció, ez itt már egy picit azért már necces. Tehát... itt most már oda kell figyelnem, hogy mit csinálok. Ez a Bella vámpír, hogy ennyire számít a vér? Hát nem. Nem. Mert hogyha jobban belegondolsz, nyilván nekünk is rengeteget számít a vér. Úgyhogy nem kell ahhoz vámpírnak legyen, hogy az életedben fontos legyen a vér. Na most már legyen már az, hogy a tűzoltóságon mákom lesz, és legalább, hogyha már elverekedtem magamat idáig, akkor lesz tűzoltó balta. Mert kormázni van egyébként, itt lesznek benn zombik. Jaj, itt meg nyitva van az ajtó. Akkor ezt a helyet valaki már meglátogatta előttem, az fix. Igen, egyébként minden épületben ugyanaz a belső ütmény, tehát körülbelül van szerintem 6 különböző épület a játékban. Mondjuk a tűzoltóság az mondjuk pont egyedi épület, ezt tegyük hozzá. De hát egyébként ezt az épületet meg úgy tervezték meg, hogy ugye tele van a szeméttel a padló, és folyamatosan azt hiszed, hogy találtál valamit, de nem, csak olyan a textúra. Tehát, hogy látod, itt vannak ezek a cuccok, tehát, hogy nem értem, hogy e mögött mi volt a logika, hogy itt úgy textúrázzuk meg a földet, minthogyha lennének dolgok a földön, de közben nincs itt semmi. Hát nem vezetett sikerre ez a látogatás. Picit szomorú vagyok azért. Hello. Ja, hát persze. Kizárja legalább? Jó, ez legalább jól sült el. Ó, baszkikám. Aj, az összes ajtó tál van nyitva. Csúnya hörökhurutja van a csajnak. Igen, a jó öreg zombi killódás, a legnagyobb kedvencünk a hanghatások közül itt a DayZ-ben. És az van, hogy tehát hogy most már nincsen olyan szerszámom konkrétan, amivel tudnék magamnak vagdosni a rongyot. Na, nézzük csak. Még mindig jöhet folyadék. Azt hiszem ideje lenne, hogy meglátogassak egyébként egy gyümölcsöst. Hogy visszatápláljam Bellát. Nem szeretem ezt a nem teszi jót a közérzetemnek, mikor minden szürke. Na baszki. Ez most nagyon rosszul is elsülhet, basszus. Hú. Wow. Na, ez mondjuk most, most valamiért úgy tűnik, hogy sikerült úgy, úgy megoldani ezt a csapkodást, hogy, hogy közben, közben, ha jól érzékeltem, akkor én nem is sérültem. Derék. És akkor jöhetnek a gyümik. Viszont ez ugye a vérem az nagyon-nagyon-nagyon lassan akar visszatermelődni, és ugye annak kell visszatermelődni ahhoz, hogy, hogy visszatérjen a szín a játékba. Én azt hittem azért fekete-fehérben sötét, eddig nem. Ugye amikor a vérveszteséget nem csak ugye a kis vércsepp ikonnal jelzi a játék, de konkrétan azzal is, hogy, hogy szépen átmegy monokrómba a minden, ezzel is jelezve, hogy hát nem vagy éppenséggel jó állapotban. És ahogy elkezd visszatermelődni a vér, úgy szép fokozatosan. Úgy szép fokozatosan visszatér a szín a játékba is. Egyébként közben egyébként biztos vagyok benne, hogy megy le a lap. Szóval megy le a nap ezzel párhuzamosan. És mondjuk a fekete-fehér kép és a lemenő nap az mondjuk pont nem a legjobb. Nem a legjobb kombó. Úgyhogy lassan lehet, hogy megint jön a szerverváltásnak az időszaka. Jaj. Ott is van egy picsába már. Nem a shotgun, baszkikám. Na, mit szóltak ez a profi fejlővéshez? Igen, egyébként, tehát, hogy hál' Istennek, hogyha sikerül egy instant fejest bevinned, az a játékosoknak és a zombiknak is instant halál. Nyilván egy lassan kóricáló zombinak elég egyszerű bevinni egy fejlővést. A játékosok esetében, ha csak nem bénázik az ellenfél, azért elég nehéz szerintem. Legalábbis számomra biztos, hogy nagyon nehéz lenne bevinni egy fejest. De zombikon szoktam gyakorolni, ahogy láthatjátok. Hálás, hálás, hálás dolog. Hálás dolog ez a hangtompítós pisztoly, azt kell, hogy mondjam. És vissza akarok menni egyébként arra, amerről jöttem, de hogy itt most hirtelen tökre nem vágom, hogy hol van az a része a városnak, ahonnan lejöttem. De valószínűleg arra, nem? Hú, srácok! Hát elég fárasztóba nyomjátok ezeket a szóvicceket megint. Csodálatos, csodálatos, azt kell, hogy mondjam. Ebből egy gyűjteményt ki lehetne adni a rettenetes szóvicceitekből. Jézusom! Jól van. Na! Keresek valami helyet, ahova be lehet kucorodni második Bellával, aztán jöhet egy másik szerver. Jól gondolom? Mert hogy ismét ellepett minket az éjszaka. És bár... az éjszaka soha nem érhet véget, de a Daisy-ben sajnos véget kell érnie. Mert hogy nem annyira fun az éjszakában játszani, mert hogy se ti, se én nem láttok az égvilágon semmit, de hogy konkrétan semmit. Becélzok ott egy garást, oda bemászok. Aztán jöhet a következő szerver. Mondjuk ha közben egyébként a hátam mögött hallom, hogy éppen a szarvasok életre keltek. Na, most megint az lesz a feladat, hogy Bella drágának szerezzek normális kézi fegyvert. Na, akkor egy kis türelem. Remélem, hogy a másik szerón már világos lesz, ahol az előbb voltunk, és még éjszaka volt. Megvan rá egyébként minden esély, hiszen hogyha itt átmentünk éjszakába, akkor a másik szerverem valószínűleg közben nappal lett. Úgyhogy csapassuk. Azt nézem, hogy lassan 2 órája tart a stream. Ó, ugyanarra a szerverre megyek vissza? Nem már. Aj, de hülye vagyok. Nem jegyeztem meg, hogy melyiken vagyok. Úgyhogy most megyünk vissza megyünk vissza ugyanarra a sötét szerverre. De ja, nem, bocsánat, nem megyünk vissza. Most. Ez az. Az új szervere mindenképpen elmúlik, minden világossá válik. Hát ebben bízom én is. Ebben bízom én is, hogy ez fog történni. A következő szerverem. Jaj, Zsolti, elfelejtetted a kávémat. Most nagyon szomorú vagyok ám. Hogy fogom így életben tartani Bellát koffein nélkül? Nem jó ez így. Nincs ez így rendjén. Új szerver, új becskát terem. Így legyen, így legyen. Mindenképpen jó lenne nagyon gyorsan. Mindenképpen jó lenne nagyon gyorsan egy vadászkést, vagy legalább egy konyhai kést beszerezni, mert hogy azokkal tudok a legjobban, legügyesebben harcolni a zombik ellen, meg nyilvánvalóan egy kés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy folyamatosan legyen a sebek ellátására szolgáló rongy, illetve a tűzrakáshoz is egyszerűen szükség van. Szükség van egy késre. Fú, Zsolti, nagyon jó, köszönöm szépen, hogyha ne adj Isten, most fog meghalni Bella, akkor az egyértelműen a te hibád lesz, mert nem hoztál kávét. Tehát, hogy ebben akkor megegyezhetünk. Ez az. Na nézzük, miből élünk. Hopp, közben egyébként átváltott sárgára a vércsepp mutató, és kezd visszatérni a szín a játékba, ennek örömére eszünk is. Gyorsan. Itt a semmi közepén. Meg még egyet. Valahol a távolban megint bőgnek a szarvasok. De hogy nagyon halkan hallom őket, úgyhogy messze lehetnek tőlem. Mégse az tehát a puszta kellős közepén álljak már le cuccokat pakolni. Üres tár. Itt van egy nem üres tár. Kis fegyvermenedzsment. Azt gondolom egyébként, hogy egyszerűen nincs szükségem ennyi üres tárra, tehát tök feleslegesen cipelek ennyi üres tárat. Van két teli, egyszerűen nem nincs nálam ennyi. Ennyi lőszer, hogy ezeket a tárakat megtöltsem, úgyhogy megszabadulok a fölösleges táraktól. Meg megint egy picit rendezgettem az inventorit. Na, Ez tele van? Azaz. Nem, nem ide. Jó. Fú, fú, most megint ránéztem a chatre, és komolyan elborul az agyam attól, amit műveltek. Közben jó lenne kitalálni, hogy hol vagyok alapvetően. Azt gondolom, hogy ez tök jó projekt lenne. Hogy így kiderüljön, hogy hol vagyok most. Nagyjából. De egyébként valószínűleg itt vagyok valahol megint a partvidék mentén fönn a dombon. Nem lepődnék meg, hogyha itt lennék. Itt lenne valahol megint a palotai reptél a közelembe. Valahol lőttek. Hallottam egy lövést, nagyobb messzire. Az legalábbis, tehát hogy olyan halkan hallottam, de hogy szerintem ez lövés volt. Ennyire messzire dob a játék a szerverváltáskor? Mire gondolsz? De igen, tehát hogy amikor szervert váltok, akkor a játék alapvetően nem rak vissza oda, ahol voltam, hanem lehajít valahová a kezdő területek egyikére. Nekem ez a tapasztalatom. Halvány gőzöm sincs róla, hogy hol vagyok. Ott lent van valami épület. Itt fönt is vannak most már épületek. Aha, ott lesz egy tábla, amiből mondjuk én nem fogom meg tudni megmondani, hogy hol vagyunk, de hát ha valakinek ismerős lesz ez a név, hogy hol vagyok. Na, mit gondoltok? Hol vagyok? Továbbra sem tudom kiolvasni a civil betűket. Nadezdinó. És Nadezdinó hol helyezkedik el egyébként a térképen? Megint hallottam ezt a tompa puffanást. És ott egy rendőrség egyébként. Balotától 2 kilométerre északra. Balota nem vonat egyébként a tengerparton. Egy csomószor, oda szokott lehajítani a játékon. Ó, a picsába. Ezt a területet egyébként valaki már értelemszerűen valaki körbejárta előttem. Tehát, hogy ki van nyitva az összes házikó. Úgyhogy azt tippelem, hogy jó eséllyel már kifosztotta ez a valaki a rendőrséget is. Nem hiszem, hogy itt túl sok babér fog nekem teremni. Úgy látom, hogy a zombik megnyugodtak, elindulnak a dolgukra. Én meg akkor befalok egy kis barackot. Az egyébként bírom, hogy alapvetően olyan karakterek, az, hogy olyan zombik vannak az egyes épületek környékén, amilyen épületek vannak. Tehát, hogy itt most például, hogyha kinézek, akkor... Jézusom, de sokan vagytok. Tehát, hogy itt volt egy rendőr zubbonyos, rendőrruhás zombi, mert hogy itt van a közelben egy rendőrség. Ez is egy olyan apróság, ami tökre tetszik. Tehát, hogyha találsz egy templomot, akkor szinte biztos, hogy a templomnak a közelében ott lesz egy pap zombi. Ott megy a rendőr zubbonyos zombi, ott mászik fölfelé. Ja, nyilván rendőr bárhol lehetne, de hogy itt tényleg azért van rendőr ruhás zombi, mert hogy itt a rendőrség. Tehát, hogy ez ilyen eltagadhatatlan összefüggés, és tényleg ugyanez a helyzet a pappal is. Tehát, hogyha van templom, vagy picike kápolna, akkor tuti, hogy ott lesz rendőr, az, hogy pap zombi, csuhás zombi. Jaj, hát ezt a rendőrséget tuti, hogy... ...hogy kifosztotta már valaki előttem. Ó, tönkre van, már a kesztyűm is teljesen tönkre ment, azt is le kell majd cserélnem. Ezt rá lehet rakni a pisztolyomra, hogyha jól emlékszem. Akkor nem is kő. Közben Zeronna írja, hogy ha itt kimész és balra indulsz az úton, akkor a tengerpart felé fogsz menni Csernogorszba. Jó, nem akarok igazából Csernogorszba menni, pont az ellenkező irányba szeretnék tartani, úgyhogy elindulok jobbra. Ha akkor így nem nagyon lehet eljutni északabbra, komolyabb bázisokra, ha mindig eldobál a szerverváltásnál máshová. Igen, tehát hogy tényleg csak akkor lehet, tehát hogy messzire akkor lehet elmenni, hogyha nem zavarja a játékost az éjszaka, mint engem. Tehát hogy éjszakra a nagy reptérre csak úgy lehet szerintem eljutni, hogyha nem problémázol azon, hogy éjszaka van, vagy azt csinálod, hogy mikor éjszaka van, akkor kilépsz, és visszatérsz akkor ugyanarra a szerverre. Tehát, hogy nyilván, hogyha ugyanarra a szerverre mész vissza, akkor természetesen oda kerülsz, ahol korábban voltál. Tehát, hogy az adott szerveren megjegyzi a pozíciódat, de a többi szerveren nem. Ugye régen tökre emlékszem, hogy még úgy működött a DayZ a régi szép időkben, hogy amikor szervert váltottál, akkor a másik szerveren is oda kerültél, ahonnan leléptél korábban. De hogy már nem így működnek sajnos a dolgok. De vannak egyébként a... Nem, egyébként a szerveres részben semmi más nem lehet csinálni, csak bejelölni favoritnak korábbi szervereket. Tehát, hogy azzal tudod megkönnyíteni a saját dolgodat, hogy bejelölöd favoritnak az adott szervert, és akkor tudod, hogy melyik szerveren voltál. Nyilván ezt akkor kell végrehajtani, mielőtt rámész a szerverre, mert utólag nem működik, tehát hogy semmiféle információt nem ad a konzolos verzió arról. Na majd megnézzük akkor ebben a szerverkeresőben. Használtam már én is a szerverkeresőt néhány alkalommal, például kiszűrtem azokat a szervereket, amik ugye a DLC-hez kapcsolódnak. De majd megnézzük akkor, hogy lehet-e rajta valamit mahinálni, kiírja a korábbi szervereket. Most egyelőre tényleg annyi van, hogy tudok favoritnak jelölni szervereket. Ebbe biztos vagyok. Mami megpihent, végre. Elküldtem az utolsó útjára az öreg lányt. Jó ez, jó ez a, ez a, ez a, ez a Ez a hangtompítós cucli. Azt kell, hogy mondjam. Ez az. Körte. Hopp, ezek rohadtak. Minden nem jöhet össze. Nagyon jó. Nagyon jó körte tartalék. Valahol megint van egyébként egy kakas, itt kukorékol. Lehet, hogy, hogy őt is meg kellene küldeni egy headshottal, hogy megint legyen sütnivalóm. De egyelőre nem látom, hogy hol lehet a kotkodás, kis barátom. Nagyon lassan akar most visszatöltődni a vérszintem. Vagy csak annyira hozzászoktam ahhoz, hogy jó állapotban van a karakter, hogy csak rövidnek tűnik az idő. Korábban, mint hogyha ennél gyorsabban történt volna a regeneráció. Ott egy kút! Nagyszerű! Na. Lehet csapdát állítani, mondjuk a kutat aláaknázni? Igen. Van akna a játékban, meg például van medve csapda is, és szerintem, hogyha azokat lerakod, akkor azokkal lehet. Lehet szivatni más játékosokat. Olyat is lehet egyébként csinálni, hogy mondjuk hullára rakod az aknát, csak mondjuk ott annak megvan a veszélye, hogyha eltűnik a hulla, akkor megy vele az akna is. De hogy lehet ilyen aljasságokat csinálni, abszolút. Medvecsapdát például egyszer már találtam, csak hatalmas volt, úgyhogy nem vettem magamhoz. De hogy a lehetőség adott. Fú, igen, ki lehet aknázni a hullákat, a lehetőséget is valóban. Na, és tessék, Lajbi írja, hogy van tripwire, amire gránátot lehet kötni, tehát hogy vannak itt lehetőségek, amivel orbaszájba lehet szivatni a többieket. Nyilván ez még nem az én szintem, ahol én játszom, de a lehetőség adott. Innen egyébként el tudsz szaladni Rogovóba, ahonnan pedig Kabanimóna, ott elég nagy reptér. Merre menjek Rogovóba? Várom az utasításokat. Hoppá, na végre. Egy crowbar. Azzal legalább már tudok tudok harcolni, és szerintem az jobb is lesz, mint a baseball ütő. Valószínűleg nagyobb sikerem lesz vele a zombik körében. Oké, tehát akkor a rendőrségről kijöve ne balra, hanem jobbra az úton végig, tehát hogy itt fölfelé. Rendben. Tehát, hogy csak követnem kell az utat. Itt vagyok most az útnak a bal oldalán. Túl kell jutnom a zombikon, és akkor követem az utat, és akkor eljutok ugye a Rogovóba, ahonnan irány Kabaninó, és akkor Kabaninóból fogom meglátogatni a repteret. Köszönöm szépen, Zeronna, az útbaigazítást. Követem az általad kijelölt utat. Hát, ha Rogovóban találsz egy robogót, úristen, tényleg, tehát, hogy így ennek már sose lesz vége? Remélem, hogy nem. Szia, Émi! Köszi szépen, hogy benéztél. Még mindig második Bellával tart a buli. És közben egyébként remélem látjátok, hogy Bella ismét majdnem teljesen ereje teljében van. Úgyhogy király. Ide még benézünk. Hát, ha pont itt fogok találni egy kést. Hát, ha pont nem. Csak egy varrókészlet találtam, de az is jó, hogy varrókészlet. Várjunk csak egy pillanatra, ha már varrókészlet. A nagydrágom, mint hogyha megint nem lenne túl jó állapotban, és így is van, itt az ideje. Itt az ideje, hogy egy picit a nagydrágommal foglalkozzak. Pucérseggemmel sokkolom itt a nagy érdeműt. Ez az. Már is jobban érzem magam a bőrömben. Jó régóta megvan ez a nadrág is. Azt hiszem egyébként, hogy valóban, mert hogy ezt nem is tudom, hogy mikor szereztem, hogy melyik rendőrségen, de hogy valóban ez a nadrág is eddig kiváló szolgálatot tett. Úgyhogy Bella ilyen szereti, tehát hogy ő igazából a fenntartható öltözködésnek a híve. Úgyhogy nem az van, hogy folyamatosan cserélgeti a ruhatárát, hanem igyekszik, inkább megvarja, mint hogy egy újat szerezzen. Egyrészt ragaszkodik a cuccaihoz, meg még itt a zombi apokalipszis közepén is figyel arra, hogy a fenntarthatóság az fontos. Igen, egyébként kíváncsi vagyok, hogy vajon a gatya elrongyolódik-e attól, hogyha mondjuk sokat, sokat mászkálsz benne az erdőben, és mit tudom én, tehát hogy az aljnövényzet így tönkreteszi, mert nyilván ahogy a cipő el tud használódni, a lábbeli, úgy valószínűleg egyébként a nadrág is el tud használódni. Közben befutott Émi után, Miguel is, hello, hello, Miguel, képzeld, még mindig életben tartom második Bellát. Ma is voltak kényes szituációk már, játék közben, de egyelőre minden rendben van, jobbára. Ennek örömére el is fogyasztok egy körtét. Majd, hogyha sikerül kézbe vennem egy körtét. Ja, igen, és csináltam új layoutot, hogy egyrészt látszódjon a chat, másrészt látszódjon a fejem, látszódjon a játék, mert rájöttem, hogy az tök hülyén fest, ha feltöltöm a YouTube-ra a videót, és nem látják az emberek, hogy mire reagálok, úgyhogy úgy éreztem, hogy szükség van egy csetes layoutra is. Jaj, megigazítom egy picit, ha már szóba került, ez az. Szóval így egy picit szerintem jobban néz ki a dolog alapvetően. Na jól van. Komolyan, ti szóvic királyok, őrületesek vagytok. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire messze van a Rogovó, ahol nem lesz robogó. Mert ugye a játékban nincsen robogó. Úgyhogy Rogovóban nem lesz robogó, Dr. Junkfood, hiába. Sajnos ez van. Szia, Émi, köszi szépen, hogy benéztél. Na, Miguel, mesélj, mesélj, mesélj, mesélj. Írod a chatben, hogy képzeld, szerintem rájöttem, miért akadt PC-n a stream. Hallgatlak, kíváncsi vagyok rá nagyon. Én tegnap egyébként megnéztem, amit javasoltál, és nálam ki van kapcsolva. Tehát, hogy nálam ki van kapcsolva az a funkció a Windows-ba, hogy rögzítse folyamatosan a játékmenetet. Úgyhogy nálam nem az okozta a problémát, sajnos, mert hogy nálam alapból a Windows 10-ben ki van kapcsolva ez a lehetőség. Na, közben Zeronna írja, hogy tipre egy stabil 30 perc, hogy a reptérnél legyél, ha nem állsz meg. Hűha! Jó, végül is 30 perc, mert hogy 3 óra játékidőt lőttem be mára. Úgyhogy akár még sikerülhet is, igyekszem nem megállni. Majd, hogyha beérkeztem Rogovóba, akkor Léci Zeronna, mondd majd rögtön, hogy merre forduljak. Közben Éminek egyébként oltás másnapja van, mert tegnap kapta meg a második szuriát, úgyhogy hamarosan ő is teljesen védett lesz. Mármint a koronavírus ellen, nem a zombik ellen egyébként. Azon gondolkodom egyébként, hogy este legyen-e Daisy stream. Émi, hogyha itt vagy, készítesz még egy szavazást? Ha van rá pár perced? Hogy vajon szeretné a nép, hogy este is folytassuk Bella kalandját, amennyiben természetesen Bella életben marad. Szia, Aramis 94, nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél. Épp a semmi közepén futkározok, hogy eljussak a Csernarus térképnek az egyik nagyobb katonai repterére, ahol remélhetőleg bőséges loot lesz a jutalmak. Na, Miguel, ez tök jó ötlet, tetszik. Hogyha összejön, tolhatnánk egy Daisy-t egyszer közösen, ha már benne van a Game Pass-ban. Abszolút vevő vagyok az ötletre. Tök jó lenne azt nézni nyilván a nézőknek, hogy ketten csetlünk, botlunk. Úgyhogy privátban beszéljük majd meg a részleteket. Teljesen jó ötlet, hogy legyen egy közös. Gondolom úgy képzeled egyébként, hogy nálad látszik a te részed, nálad látszik az én részem, és valahogy hangban kommunikálunk egymással. Daisy-ben van crossplay. Igazából ugye ez egy multis játék, tehát hogy mind a Miguel és én is be tudunk csatlakozni ugyanarra a szerverre, és hogyha becsatlakoztunk ugyanarra a szerverre, akkor gyakorlatilag nincs más dolgunk, mint hogy megtaláljuk egymást a térképen. Ami nem feltétlenül egyszerű feladat. De ja, nincs crossplay. Bocsánat, hülye vagyok, nem, oké, összekevertem, tehát hogy ja, crossplay nincsen, tehát hogy PlayStation-ös nem tud játszani Xbox-ossal, meg nem tud játszani PC-ssel, de ha minden igaz, ugye Miguelnek van Xbox-a, úgyhogy valószínűleg tudunk együtt játszani. Ha van esetleg időd, majd nézd meg a Streamlabs-ben, hogy neked mi renderel. Rendben, meg fogom nézni azt is. Mert hogy, majd ezt nem streamben beszéljük meg, de hogy majd akkor privátban, hogyha végeztem a mai játékmenettel, akkor megdumáljuk majd cseten ezeket a részleteket. Szóval, ja, tehát hogy bocsánat, egyébként a visszatérve hülyeséget mondtam, nyilván crossplay nincs a Daisy-ben, multi van, hülyeséget beszéltem. Bocsánat. Ja, hogy PC-n. Ja, mert, de várjál, hogy PC-n is benne van a Game Pass-ben a Daisy, nem csak a konzolos verzió van a Game Pass-ben. Ez itt a nagy kérdés igazából. Na mindegy, majd lehet, hogy indítunk egy donétet, hogy meglegyen Miguelnek Steamen a Daisy. Még csak egy óra sincs, de már iszol? Mik ki nem derülnek rólad itt? Na, gyerekek, olyan szép tempóban kutyagolunk, hogy őrület. Most igazából, ha lehetne, megnyomnám, hogy egy picit gyorsabban fusson ez a szerencsétlen, viszont addig nem akarom pazarolni az energiáját, amíg vissza nem töltődött maximumra a vérszintje a karakternek, úgyhogy addig nem akarok sprintelni. Itt majd balra kell menni. Az első kereszteződésnél? Ó, már ott a tábla. Már látom a táblát. Alakul a molekula. A gyerekekre várok, hogy végezzenek az orosz iskolában, írja Miguel. És te már a putyini hatalomátvételre készülsz? Vagy úgy gondolod, hogy a kínai, az, hogy az orosz oltás után szükséged van rá, hogy a gyerekek majd megértsenek? Vagy mi a mögöttes gondolat a mögött, hogy a gyerekek orosz iskolába járnak? Már mondjuk jól van, bocsánat, elfelejtettem, hogy nyilván a te tágabb családodban ugye fontos az orosz nyelvismerete, ez kiesett kiesett a fejemből, úgyhogy visszaszívtam. Visszaszívtam a kérdést, mindent értek. Krista, tudom, igen, Krista és a rokonok. Közben összeraktam, mert mégsem vagyok annyira hülye, mint amilyennek látszom. Ha bejössz Rogovóba, a jobbra vezető úton végig. Erre gondolsz itt Zoran Zeron, ami itt van tőlem most, itt konkrétan jobbra? Erre gondolsz? Biztos, hogy erre gondolsz. Tök ismerős ez a környék. Aha. Na, innen szerinted még hány perc a reptér? Tipre. Hú, remélem nem halljátok, ahogy korog a gyomrom. Forgalomtól függ. Oké, srácok, köszi szépen, köszönöm szépen a segítséged. Az a baj, igen, hogy egész egyszerűen nem tudom elolvasni. Nem tudom elolvasni a táblákat, nem ismerem a cirill betűket, úgyhogy hiába van kitáblázva a környék, számomra nem mondanak semmit ezek a táblák sajnos. Nyilván majd lesz egy idő, mit tudom én, 100 óra játék után megtanulom majd, hogy melyik táblának mi a neve, de jelenleg még teljesen béna vagyok ilyen szempontból. Közben Oberon felébredt. Nem látjátok a fejét, csak itt van a képernyő sarka. Most megint Oberon nehézségi fokozaton játszom, úgyhogy kitakarja legalább a képernyőnek az egyharmadát. Cicácska, szia! Jót aludtál? Jót álmodtál? Zombik voltak benne? Meg csirkék? Meg sült csirke? Mesélj! Nyávogj valamit szépen! Te! Mióta Daisy-zek? A mai napon, érted? Vagy úgy általában? Mert hogy ma már 2 óra 40 perce játszom egyébként, és múlt hétvégén kezdtem el Daisy-zni, és ezen a héten, ha az emlékeim nem csalnak, minden nap volt Daisy stream. Szóval holnap lesz egy hete, hogy elkezdtem játszani a konzolos verzióval, de évekkel ezelőtt, először 2014-ben kezdtem el. 2014-ben kezdtem el először Daisy-zni, akkor még PC-n, egy éven keresztül rengeteget játszottam vele, aztán 2014-ben ugye abba hagytam, és most értem vissza a játékhoz, de most a konzolos verzióval játszom, mert hogy a konzolos verziót egyszerűbben tudom streamelni, mint a PC-set, ez a mögöttes tartalom, és még elég kezdőnek számítok egyébként, tehát hogy eltelt 7 év, mióta PC-n rengeteget játszottam, úgyhogy még egy picit bénácska vagyok. Viszont a túlélésben már egész ügyes vagyok, tehát hogy már életben tudom tartani a karaktert akár napokon keresztül. Amikor elkezdtem játszani a játékkal, akkor még ez sem feltétlenül volt. Nem feltétlenül voltam sikeres abban, hogy ne halljon éhen a karakterem, de most már hál' Istennek ez nem okoz problémát. Köszönhetően annak például, hogy rájöttem, hogy a gyümölcsfák alatt rendszeresen lehet találni friss gyümölcsöket. Na, közben Pancake Speedy megfejtette nekünk, hogy a Game Pass weboldala szerint PC-re nincs Game Pass-ban Daisy. Úgyhogy kénytelen leszünk valahogy megoldani, hogy Miguelnek legyen Steamen. legyen Steam and Daisy-je. Igen, Lémi, légy szíves, készíts nekem egy szavazást, ahol a nézők megszavazhatják, hogy este is legyen-e Daisy stream. Mert hogy igazából nincsen estére semmilyen komoly programom, úgyhogy ha van rá igény, akkor szívesen játszom este is pár órát. Milyen messze lehetek egyébként még a várostól? Úgy látom, ott balra vannak valamilyen épületek. Ugye az nem az? Vagy igen? Aha, az ott egy katonai bázis. Nem, az egy falu. Az egy falu? Biztos? Én ott láttam egy izét, láttam egy... ott egy őrtorony. Azért akkor azt csak megnézem. De egyébként lehet, hogy képzelődtem, de olyan volt, mint hogyha lövést hallottam volna egyébként abból az irányból. Nem vagyok benne biztos, de mintha. Emlékszem erre a katonai bázisra. Egy időben elég sokat jártam ide. És tényleg itt van a közelben a reptér is. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ott senki. De azért óvatos leszek. Sose lehet tudni. Tényleg olyan, mint hogyha... Mint hogyha lövést hallottam volna korábban. Obika, óvatosan légy szíves, óvatosan. Hallod? Obi! Jól látom, hogy az lett a szavazásnak a végeredménye, hogy legyen este Daisy? Közben látom, Urzu írja, hogy ő annak idején az Arma 2 Daisy moddal játszott sokat. Én egyébként azt a modot azt soha nem próbáltam, én már csak a Daisy alapjátékkal. Mert csak a Daisy alapjátékkal játszottam, és még a Daisy-t sem modoltam soha. Ott egy zombi. Játékosnak egyelőre nyomát sem látom. Köszönöm szépen, Émi, hogy megcsináltad a szavazást. De hogyha láttam, összesen 5 szavazat volt. Vagy nem is tudom, kevéske. Na, Zeron, egyébként nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy elnavigáltál részben ide. Nyilván nem ez volt az elsődleges célpontunk, hanem a reptér. De egyelőre. Ez is tök jó, hiszen itt még soha nem jártunk, sőt hasonló katonai bázison sem jártunk még korábban. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen jó a helyszín. És hogyha emlékeim nem csalnak, akkor azt hiszem, itt még egy kút is van. Itt a bázis mellett. De lehet, hogy az nem itt van. Csak rosszul emlékeztem. Ó. Oh. Nem lehet átugrani a falon. Itt van előttem egy zombi. Egyre jobb vagyok fejlővésekben, srácok. És már is törnek elő belőlem a régi emlékek. Ezekben a barakkokban régen mindig rengeteg rengeteg faszalútot lehetett találni. Jézusom, ez most mi? Mit csinálsz, ember? Na, hát... Egyelőre faszalútnak nyoma sincsen. Hát csodálatos. Szia, hiéna! Köszi szépen, hogy benéztél. Igen, a faszalútot már lehet, hogy 2014-ben elvitték. Ó, baszki, mi történt a izével? Mi történt a hangtopit? Ez szerintetek most mi volt? Fejbe lőttem, de pedig még rajta van a hangtompító. Ráadásul tök jó állapotban. Mi történt? Hát ez tök fura volt. És elszaladt a zombi. Ahelyett, hogy megtámadott volt. Volt rajta kevlár mellény. Azt értem, az oké, hogy nem halt bele a lövésbe, de hogy miért nem támadott meg? Nekem az igazán furcsa. Egy kevlár mellény az nekem is jó lenne egyébként. Benn van egy pilóta. Utoljára nagyon régi Daisy-s tutorialoknál láttalak játszani. Igen. Hiéna, tök jó, hogy te is emlékszel a régi Daisy-s videókra. Ez mindig feldobja a napomat. Ugye azt kell tudni, hogy én idén januárban kezdtem el streamelni. Kezdetben mindig csak legóztam. Aztán beszélgetés műsorok voltak, de egy idő után jött az igény, hogy tök jó lenne, hogyha lennének videójátékos streamek is, és nyilván adta magát, hogy daisy-zni kezdjek, és most gyakorlatilag újra tanulom a játékot, mert hogy eltelt, hát legalább 7 év, mióta legutoljára daisy-ztem, úgyhogy tök béna vagyok, meg kezdő, de ugyanúgy élvezem a játékot, mint régen. Csak most nem videókat készítek belőle, hanem streameket. És most már ezen a héten szabadságon voltam, úgyhogy az elmúlt 5 napban minden nap daisy-ztem egyet. És most már a karakteremet egyébként második Bellának hívják. És most már 4 napja életben tartom itt a konzolos verzióban. Közben Lajbi kérdezte, hogy az emberek akarták a Daisy-t, vagy inkább magadtól kezdted újra. Egy csomóan kérdezték, hogy fogok-e daisy-zni. Úgyhogy egyrészt az volt az egyik motiváció, hogy volt rá egyébként az igény a nézők részéről. Másrészt a saját magam részéről is benne volt az igény, tehát hogy tökre ki akartam próbálni, hogy milyen a játék évek múltával. Úgyhogy ilyen így gyakorlatilag oda-vissza működött ez a dolog. Hú, itt mindenféle olyan fegyverekhez vannak már lőszerek, meg tárak, amikről nem is hallottam még korábban. Az az igazság, hogy én a konzolos verzióval játszom, ugye, ez elég idegörlő tud lenni, tehát hogy sokkal bugosabb, mint a PC-s. És hát hogy mondjam, nem vagyok 100%-osan elégedett, de hogy mostanra így belejöttem a dologba, úgyhogy nem annyira frusztráló. De hogy, hát, hogy tényleg annyira kezdő vagyok, még meg annyira bénácska, hogy egyelőre annak is rettentő módon tudok örülni, hogy képes vagyok életben tartani a karaktert. Elmeséled nekem, hogy miért nem vagy megbékélve a kaja rendszerrel? Tökre kíváncsi vagyok rá. Közben a háttérben hallhatjátok, hogy Oberon kajáért rimánkodik. Na, erre az épületre például nem is emlékszem, hogy volt ilyen épület. Hoho, kesztyű, az tök jó, hiszen hó, ráadásul ilyen menő kesztyű. Erre szükségem is volt. Mármint, hogy Bellának volt rá szüksége. Igen, az abban 100%-ig biztos vagyok, hogy ahogy T-Max is írja, hogy ilyen épület akkoriban még nem volt, amikor én játszottam. Na, hát nem azt mondom, hogy bőséges a loot, de legalább már van egy király kesztyűm. Közben Negritis kérdezi, hogy Switchről tervezel majd streamelni amúgy. Az Xbox képet min keresztül streamelem. Az Xbox képét egy Avermédiás kiegészítőn keresztül streamelem, amit még a Wikitől kaptam. Na végre. Picsába. Jó sok lőszert elpazaroltam erre az egyetlen zombedlire. Az nem volt túl szerencsés így. Szóval nem tudom, az igazság, hogy ugye van Switch-em, de viszonylag keveset játszom vele. Mert hogy hát nem is tudom, nem tudom, hogy milyen játékot tudnék Switchről streamelni, így hirtelen. Tehát, hogy jelen pillanatban nem jut eszembe egy olyan játék se, amit szívesen streamelnék Switchről. De nyilván soha nem mondhat, hogy soha. Azzal az eszközzel, az Avermédiás cuccal, ezzel egyébként simán tudnék streamelni Twitchről is, más, hogy Switchről is, tehát hogy azzal nincsen probléma. A kérdés igazából az, hogy milyen játékot streamelnék. Na, lecserélem a nacimat. Nem, előbb nem cseréltem nadrágot, előbb csak megvartam a nadrágomat, de most jött el a pillanat, hogy átmegyek full katonai Bellába, és ehhez szükségem van egy katonai nadrágra. Tehát, hogy most egy picit magunk mögött hagytuk ezt az ökoszemléletet, és most arra koncentrálok, hogy Bella teljes harci díszben legyen. Ebben az épületben hol van a bejárat? Ja, itt. Béna Béla. Tudjátok, mi lenne jó? Egy mellény. Mert hogy ami rajtam van, az már teljesen tönkre van menve, és csak azért nem cserélem le, mert ha felveszem, az, hogyha leveszem, akkor nem bírom már visszavenni, és nem bírom visszaszerezni a cuccaimat sem, amik benne vannak, de azért tök jó lenne, hogyha le tudnám cserélni. Na, közben látom, hogy az elmúlt két verzióra néztem rá PC-n az elmúlt időben, hogy mi van vele, konkrétan alig van kaja, 20 perc alatt éhen halok, eddig a farkasoktól féltem, most már a kaja hiánytól, ja, meg hogy nem feltétlen találtam valósnak, hogy 20-szor eszek egy játékbél nap alatt. Igen, az elején, amikor elkezdtem játszani egyébként a konzolos verzióval, akkor az mondjuk nekem is elég zavaró volt, de aztán így belejöttem. És most lekopogom, de hogy az utóbbi három napban konzolon nem nagyon volt problémám a kajával. Tehát, hogy például gyümölcsöt rendszeresen találtam, és azzal combat boots, nagyszerű. Ó, itt van az éjjellátós, itt van az éjjellátós sapka. Amire lehet éjjellátót szerelni. Szóval igen, tehát hogy eltartott egy darabig, mire sikerült. Ugye most második Bellával játszom, előtte volt 6 Béla, tehát hogy őket nem volt könnyű életben tartani, de most már elég jól megy a dolog. Úgyhogy nincs okom panaszra. Meg már vadásztam le, itt van egyébként a Night Vision cucca. Na jó, ezt szerintem felszedem, és majd valamikor kipróbálom, hogyha találok hozzá 9 voltos elemet, ez jól néz ki. Ugye most már megvan, ott volt a WC-ben, azaz, hogy a mosdóban a hozzávaló sisakrész. Most ugye csak egy 9 voltos elemre lesz szükség. És akkor meg tudom nézni, hogy működik az éjjellátó. Ez izgi. Úgy. Ja, és hogy ez ráadásul... Jaj, de jó! Ez tök jó. Mármint, hogy... hogy rajta lehet a fejeden, miközben van rajtad sapka. Ez nagyon menő. Na ezt nem láttam érkezni, hogy Bella éjjellátóval a fején. Igaz, hogy kell bele még egy elem, de akkor is. Közben T-Max kérdezi, hogy adnék-e egy északi kisreptélféle mészárszéket. Ugye a régi emlékek visszajönnek. Annak idején T-Max-el rendszeresen jártunk az északi kis reptérre. Ahol igyekeztünk levadászni más játékosokat, és általában neki sikerült, nekem soha. De T-Max-től tanultam el a Daisy-zésnek a legfontosabb alapjait annak idején, a régi szép időkben. Érdekes egyébként, hogy rengeteg fegyver kiegészítőt találtam itt, viszont fegyvert még egyet sem. No, Zeronna, egy kérdésem van egyébként, még hogyha itt vagy. Most, hogy körbelútoltam a bázist. Hú, de szakad az eső, basszus. Szóval most, hogy nagyjából körbelútoltam a bázist, merre induljak el? Merre van a reptér? Valahol itt a közelben vannak egyébként vaddisznók, vagy disznók, hallottam a hangjukat. Aha, ott rohannak, tök vicces, látjátok? Eltűntek. De hogy itt rohangáltak a disznók, akikből nyilvánvalóan lehetett volna húsit szerezni. Északra van egy folyó, annak mentén kell haladni. Most úgy csináltam, mintha tudnám, hogy merre van észak, de megoldom. Aha. Tehát arra van észak. Jó. Belőttem, srácok, belőttem. Mondjuk az tök jó lenne, ha elállna az eső, de mondjuk most annyira. Annyira szakad. Ó, közben Lajbi mondja, hogy az iránytűt azt lehet használni az inventoriból is. Közben azt nézem, hogy 1 óra van. 3 óra, 1 óra 10 perc. Na, még egy fél órát adok magamnak. Elindulok az esőben. Itt egy zimbe zombi. Köszi szépen, hogy megvártad, hogy fejbe lőhesselek, zombi, igazán kedves tőled. Ja, igen, most már rémlik, hogy arra kell menni felfelé a folyó mentén, valóban. Jönnek vissza az emlékek. Még erre a fészerre is emlékszem itt. Én tuti megörülnék konzolon a Daisy-vel, írja Black Wolf, és nem egyszerű, ezt elismerem, meg kell szokni, de hogyha így hozzá lehet egyébként szokni a dologhoz. Tehát én egyébként rutinosabb vagyok a játékban, hogyha konzolról van szó. Tehát, hogy ügyesebben tudok játszani konzolon, mint PC-n. De hogy elsősorban azért választottam egyébként a konzolos Daisy-t, mert hogy egyszerűbben tudom streamelni a játékot. Tehát, hogy az van, hogy a laptopom, amiről streamelek, az nem elég erős ahhoz, hogy futtassa a konzolos, az, hogy a PC-s Daisy-t, aminek egyébként elég nagy az erőforrás igénye, és mellé még streameljek is. Közben Lajbi írja, hogy én 2 napja saját szervert indítottam magamnak egyelőre, aztán a Namaskot tervezem kipróbálni. Wow, saját szerver. Az mondjuk elég menő hangzik. Kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e fázni szerencsétlen Bella, bár most van gyógyszerünk. Ezt el is felejtettem, hogy az előző szerveren betárasztunk magunknak gyógyszert. Na. Wow. Közben Urzu írja, hogy nekem az volt a legemlékezetesebb pillanatom a Daisy-ben, mikor vadászat közben Gellert kapott a lövedék, és leszedtem saját magamat. Hát az tényleg elég emlékezetesnek tűnik. Zeronna itt vagy esetleg még? A jobbnak a bal vagy a jobb oldalán van az útnak? Az, hogy az útnak a jobb vagy a bal oldalán lesz a reptér? A bal oldalán, igaz? Jól emlékszem? Hogy lehet egyébként Daisy-ben saját szervert indítani? Erről meséljetek nekem, nem? Oké, látom már a bázist, a jobb oldalon van. Katonai bázis, hogy reptér, jövök. Szerintem elég sok. Nyilván egyébként az internet biztos, hogy tele van guide-okkal, hogy hogyan lehet szervert készíteni, csak gondoltam, miközben streamelek, valaki elmeséli nekem a chatben, de persze egyébként nyilván utána tudok nézni én is. És hogyha, ha jól emlékszem, akkor a reptérnek ugye a bal oldalán ugyanúgy vannak barakkok, mint a katonai bázison, a kis bázison. Itt bal oldalt, hogyha az emlékeim nem csalnak az erdőnél. Azt a tippem, hogy nem olyan triviális, hogy chatből megmaradjon. Ebben egyébként valószínűleg teljesen igazad van, Negritis. Igazából így a beszélgetést is szerettem volna fenntartani azzal, hogy elmeséltek nekem a saját szerver készítésének a fortéjait, de valóban sokkal okosabb, hogyha a stream utána nézek, hogy milyennek a menete. Közben egyébként már ez a szerver is azt szeretné, hogy befejezzem, mert hogy teljesen besötétedett. Ejha. Ez a terület is megváltozott, mióta utoljára itt jártam. Lássuk a medvét. Ballisztik helmet. Hát jó. Ha csak úgy nem. Bella ballisztikusba vált. Igen, tudom, itt van a fejemben a Night Vision, elemet kell találnom, és akkor ki fogom próbálni természetesen, de hogy egyelőre nincsen elemem. Úgyhogy szereznem kell elemet, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként rá, hogy milyen éjszakai módban, tehát hogy na, éjszaka használni az éjjel látót. Tök izgi. Oh. Na jó. Na, srácok, itt lesz a végpontja a mai kalandnak. Itt még körbenézek. Aztán délutánra elbúcsúzom. Viszont látok rá némi esélyt, hogy este folytatom a játékot. Úgyhogy, hogyha van szabad időtök, meg kedvetek, akkor szerintem ilyen 8 óra magasságában fogok játszani, hogyha este is dézizem. Nyilván, hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverhez, akkor tegyétek meg mindenképpen, mert hogy nyilván a Discordon mindig küldök értesítést, hogyha elindítok egy új streamet, itt senki nem marad le róla. Most még körbejárom ezt az épületet. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nem izgalmas loot szempontjából. Viszont eljöttem ide a reptérre, és már ez sem kis miska. Úgyhogy most visszajövök ide. Hoppá, hoppá, ne ugráljál, kislány, ne ugráljál. Az senkinek nem lesz jó. Ja, azt vágom, hogy Xboxhoz egyébként nem lehet saját szervert csinálni. Ja, hogyha saját szervert csinálnék, akkor az valószínűleg PC-n csinálnám, de ahhoz meg valószínűleg egyébként nem elég erős a gépem. De akkor mára ez lett volna a Daisy stream. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és követtétek a mai kalandot. Így a végére egészen izgalmas lett, hiszen ezen a reptéren, illetve a korábbi katonai bázison még egyáltalán nem jártam. Megint sikerült némi király lúttal felvértezni Bellát, ráadásul majdnem 3,5 óra hosszán keresztül sikerült őt életben tartani. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, a tippeket és a trükköket, azt is, hogy életben tartottátok a chatet, és tudtunk beszélgetni. Az este 8 órás streamet még nem tudom 100%-ra ígérni, de hogyha minden jól alakul, akkor este folytatom. Ha pedig ma este nem lesz stream, akkor holnap délelőtt ugyanígy 10 óra magasságában biztos, hogy érkezem. És mielőtt elköszönnék egyébként, tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, hiszen ott mindenképpen fogok küldeni értesítést minden egyes streamem előtt, és nincs más hátra, mint hogy csodálatos szombat délutánt kívánjak nektek, és megígértem Vikinek, hogy Kimhez fogunk menni, mert hogy nála van charity stream, úgyhogy megtenné nekem valaki, hogy beírja nekem pontosan. Meg is van. Nem is kell, meg is van, meg is van. Úgyhogy elindítom a raidet. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elindult a visszaszámláló a Raidhez. Szóval a lényeg az, hogy további csodálatos szombatot kínálok nektek. Érezzétek jól magatokat, pihenjetek, fogyeljétek a Discordot, hogy mikor lesz legközelebb stream, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Indul a Raid!